یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی شعله تا سر گرم کار خویشان، هر نیی شمع مزار خیشاد. منزل ار یار قرین است چه دوزخ چه بهشت، منزل ار یار قرین است چه دوزخ چه بهشت، سجدگه گر به نیاز است چه مسجد چه کنشت. خدا سینه عشق آفرین را از من دیوان مست کن، خدا از دل سر مبادا، سحر بر شاخسار بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی، برآور هرچه اندر سینه داری، سرودی ناله ای آهی فغانی. چهره حق را جلوه اندر کعبه و میخانه شهر حق را جلوه اندر کعبه و میخانه نیست، گر بود جز در دلی آشفته و دیوانه نیست.